Na hát Warhawk, Plants vs. Zombies, kettőt nyomja az iPad-en, Drag szerelmes levelet írt a Oldernek, hogy miért nem tagolta rendesen a Sony hírt. Liquiddel meg itt punyadunk az asztal mellett, tehát túl vagyunk az első napon. Várjál csak! És most képzeljétek el ezt a rögést végtelenítve, ránk áll, ez vár a következő néhány napban a Gamescomon. Na mi történt? Nem tudom. Warhawk, Montever, te láttad kívülről. Egyáltalán nekem is nehéz felfogni. A nap legszürreálisabb eseménye, és korábbról kell kezdeni az egészet. Onnan, hogy bekerültünk az Xbox-nak, illetve a Microsoft-nak a Xbox One VIP Community Event, az volt a SM-iszom Xbox One-nal játszom partijára, ahol gyakorlatilag kiegészítő tevékenységként ki lehetett tölteni egy tombolát, amivel Xbox One-t lehetett nyerni óránként, fél óránként, óránként talán. Természetesen ott voltak, vagy százan. Mindenki bedobta a kis tomboláját, ahogy mi is, Liquid is a esélytelen teljes nyugalmával, és elkezdtük eltölteni a napot, amiről majd később beszélünk. Majd 11 óra magasságában éppen megettük az utolsó steaket, megittük az utolsó sört, mint a kis királyok. És bementünk, hogy még egyszer végigfussunk, még mielőtt találkozunk mackóékkal. Hozzunk nektek lootot, hozzunk nektek lootot. Ajándékot. És bent éppen láttuk azt, hogy Ace Bongóz éppen az utolsó tombolát húzza ki a kis mágikus dobozából. Mire megszólaltam, hogy na most akkor megnyered. Mintegy 3 másodperccel később Ace Bongóz beleültötte a mikrofonba Liquid nevét. Jó, mi már ezt hallgatjuk egész este, tehát nincsen ezzel baj. Majd elmúlik. A sokkal fontosabb, hogy én az EA konferenciában 2 másodperc rivaldafényben fürödhettem, amíg a, ugye a streambe ott voltam. Na, csak hogy pontosítsuk még így éjfél után jóval. Long story short. Long story short, nyertem egy Xbox One-t. Amit azóta sem hiszel a főnök. De teljesen elhittem. Beszéltem velük, már egyeztettem, és mondták, és hogy... És az a durva, hogy ez nem vicc. Tehát... Nem vicc, hogy ahogy küldik az Xbox One. Legalább nem maradtok le az Xbox One játékokról. 2014 őszéig lesz egy Xbox One-unk. Nem vagyok Microsoft bérencek és hasonlók, de gyakorlatilag a cég mostantól kezdve nálunk megnyerte a Gamescomot. Na, annyit mindenképpen megérdemeltek, hogy Twitteren, aki látta a Twitterünket, ahogy mennek a köszönet, az tényleg, és hogy nyilvánosan Greatnek és Fantasticnek nyilvánítottam az eseményt. Teljesen váratlanul, igen. Szóval sikerült egy Xbox One nyerni. Mindjárt az első napon. Mi lesz ezután? A nulladik napon. A mínusz egyedik napon sikerült. Mert holnap van a nulladik nyerni. Magáról az eseményről meg majd a végén beszélünk, de hát nyilván ez volt a csúcspontja az egész. Számomra ez volt a napom csúcspontja. Hogy... Egyébként mit csináltunk ma? Nem is olyan korán keltünk, kényelmesen reggeli után be a városba. Te már akkor is az Xbox valami, ugye kezdő eventen a Phil Harrison és a másik nagyon igen, fontos ott show. Ott én voltam. Én voltam, mert... Elvileg ezen a zárt körű bigyón is én csak élettem volna, de a Warhawk egy angol marketinges lány kontaktjának köszönhetően nem úgy utolsó utáni pillanatban megadta magát az eseményre. Ez volt a Microsoft konferencia. Nem is nagyon tudom, hogy miért nem nevezték konferenciának, talán azért, mert maga a konferencia része az ilyen 25 perces volt talán, vagy 20 perces, tehát nem volt hosszú, de így ilyen lebonyolítása tekintetében konferencia volt, olyannyira, hogy úgy ültem, hogy ráláttam a teleprompterükre, úgyhogy aki nem tudja, hogy mi az a teleprompter, azon megy a szöveg. A súgógép magyarul. Igazad van, elnézést. Igen. a súgógépükre, úgyhogy ez minden... Ma három súgógépet is láttam. Erről is beszélünk, igen. Hogy ha nagyon-nagyon ravasz lettem volna, akkor Twitteren benyomtam volna mindent előre, de hát az a három perc, amivel én előbb láttam, az azért annyira nem jelentett volna információ szempontból előnyt. Azt talán láttátok, hogy ezen a konferencián olyan nagy bejelentések nem voltak. Az egyetlen nagy bejelentés az pedig kvázi kiszivárgott előre, miszerint az Xbox One-nak az előrendelői azok FIFA 14-et kapnak a gép mellé. És hát a PopCap féle Peggle 2. Kettő, amiről beszélünk majd, mert azzal játszottunk egyébként. Na, de pörgessük egy kicsit, mert itt fogunk elaludni a mikrofon körül, és még ugye van dolgunk, videófeltöltés, képfeltöltés, stb. Szóval ezután, mi ugye addig bevásároltunk a MediaMarktban, vettem egy szatyor CD-t, ezt már többieknek meséltem. Nem mondom el, hogy mi Liquid azt mondta rá, hogy sátánista rockzene. Ja. Nem az, de rockzene. A lényeg, hogy egy szem videójáték nem volt köztük. Egy szem se. Volt viszont 10 euróért akciózták a Dead Space 3-at PS3-ra, ami nagyon jó ár, csak már van belőle tesztpéldányunk, illetőleg már kint volt ma a Blacklist 33 euróért, amivel kérdéses, nem néztünk utána, hogy esetleg a német média már Street Date-et nem törte, de hát ez legyen az ő bajuk. Na és utána Burger King-eztünk egyet csak. És hú de szar itt a Burger King. Nagyon sokat vártunk rá. Elnézték a rendelésünket, kiszar szendvicsek voltak. Jelbeszéddel kellett kommunikálni. Nem tudtak angolul. Ja. Na mindegy, de utána viszont beindult a nap, úgy Isten igazából, Electronic Arts konferencia. Oda mentünk több mint egy órával előbb az Electronic Arts konferenciára, lévén, hogy nincs mit csinálnunk, oda megyünk korán, beregisztrálunk korán, aztán tengődünk, zárva volt a kapu, akkor meg ott volt 50 ember legalább, hogy nincs életük azoknak, akik ilyen korán oda mennek. Úgyhogy elmentünk, tengtünk, lengtünk, visszamentünk egy fél óra múlva, akkor már tele volt, hogy mindenféle nációt összerántanak, tehát állítom, hogy az a négy csávó, akit ott néztünk, kicsit félve, azok irániak voltak, vagy valami, nem? Hát nem is ez a lényeg. Na, hanem az a lényeg, hogy mi MC Mackóból itt lett sztár. Na jó, ebben a szent minimumban. Volt egy ilyen bajusz mintás, tehát egy ilyen, ez a divat most, ez a bajusz minta, egy fehér öltönyös, ilyen két méter magas douchebag, riporter csávó, aki a hivatalos... Hivatalos IE-s riporter IE-s, volt. És beállt oda előre, a legelőre. Nem láttam egyébként, hogy ebből mi került be, szerintem csak a interjúból semmi. Beállt oda előre, mi meg ott álltunk az ajtó mellett közvetlenül, és így megkérdezte először, hogy Deutschul tud-e valaki, és akkor mindenki rázta a fejét, tehát látszik, hogy ott valami nemzetközibb közönség gyülekezett a bejáratnál, és nagyon nagy duzzogva akkor megkérdezte angolul, hogy jó-e az első helyen állni. Meg mondtam, hogy jó. És ebben azért kinyitották az ajtót, úgyhogy ezt ennyiből megúsztam. Önigazolás, megtörtént. Igen, bementünk, aztán rájöttünk, hogy igazából ki lehetne cselezni ezeket a kapu csekkeket, mert ugye mindenféle ilyen előzetes, nem lehet kicselezni, szóval... De ki lehet cselezni. Lehet cselezni. De nem várjuk el, hogyan. Ki lehet cselezni, ha tudod, ha már hogy lehet bejutni, tehát... De ahhoz is kell... Az előzetes regisztrációt nem lehet. Egy embernek valahogy be kell regisztrálni. Valahogy érekre kell, és ha egy ember beregisztrál, akkor ki lehet cselezni. Na mindegy, bementünk, ott még vártunk egy órát. Ja. Gagyi ásványvizet itt. Még beszéltük is, hogy gazdasági válság van, nem kaptunk IE-s. Hát az golyóálló pendrive-ot kaptunk. Majd mondom, hogy a Microsoftnál is gazdasági válság. Jó, itt nem mindegy. Egyébként utána kaptunk perecet, meg kölcs sörikét, úgyhogy ott is megetettek, megitattak minket. Egyébként csak ezért jövünk ki, hogy ingyen perecért jöttünk, úgyhogy... Semmi másért. Na mindegy, beültünk ott a IE konferenciára, megjegyeztük, hogy a mögöttünk felsorakozó joystickos emberkék... Meg a laptopjainak az árából 5 évig működtetjük nagyjából a Gamer 3-ot. Beült a 6 darab joystickos emberke, nem tudom, milyen Nikonokkal, meg mindenkinek a kezébe a MacBook. Ja. Úgyhogy viszont a nem tudom milyen joystickos Jesse az valami nagyon jó kis csaj egyébként. Ez csak neked tetszett. Nem volt annyira jó. Nem volt olyan rossz. Na mindegy. És akkor ott végignéztük a konferenciát, amit elvileg ti is végignéztetek. Egyébként nagyon nagy élmény továbbra is. Azt leszámítva, hogy ugye voltak olyan megjegyzéseink, hogy úristen az emberiség hová fajul, hogy ilyen tartalmú játékok jönnek ki. Konkrétan, aki látta, az azt is látta, hogy volt egy olyan, az elején egy 5-10 perc Sims 4. Hát ott már. És az IE azért, hogy a bejelentés sikerét garantálja, ami egyébként kiszivárgott egy hete. Tapsoló emberek beültettek voltak. 50, annyian biztos voltak. 50 Sims 4 hardcore rajongót a fejük fölött ezzel a zöld basszal, ami a Sims 4-nek a jellemzője, oda volt rögzítve vagy a fejük fölé. És ezek, ahogy a Sims nevét kimondták, ováció. Sikítottak, üvöltöttek, tapsoltak. Tényleg súlyos volt, igazából mi szégyeltük magunkat. Ott, hát ott ültünk, hát nem közvetlenül mellettük, de majdnem mellettük. De én azért nem értem, mert még oké, hogy ez van, hogy kiszivárgott, de már fél éve tudjuk kb. Hogy jön a Sims 4, tehát bejelenteni bejelentették már, úgyhogy... Igen. Hát imádják. Na mindegy, és a másik dolog, amit meg megjegyeztünk, vagy én legalábbis már a vége fele rosszul voltam a sok basszustól, egész egyszerűen a Battlefield 4-gyel zártak. Melkasunk. Annyi basszust kaptunk, hogy így az már fiziológiailag zavaró volt, tehát rendesen a gyomrom felfordult az event végére, mert annyira erősen nyomták ezt a Battlefield-et. És ezt a testeden érezted egész konkrétan, most ez nálam inkább ilyen visszás hatást váltott ki, szerintem nálatok is, mert egymásra is néztünk, hogy már kicsit sok lesz a Battlefield horn, Battlefield 4 horn. De a Battlefield az azért attól nem fordult fel a gyomlunk, mert az nagyon jól nézett ki. Jól nézett ki. Egyébként ismételten és gyakran olvasva a reakcióitokat is, nyilván igazatok van, meg az a ti véleményetek. Ezeken a konferenciákon az ilyen a hang, meg a fények, meg az a hatalmas kivetítő, ez sokszor elmondjuk, ezért más hatású így egy Battlefield 4 bemutatót nézni, még ha föl is van tekerve a basszus 11-re. És abszolút nem néz ránk senki, aki beszél a színpadon, mert gyakorlatilag a nézőtér feje fölött eltekintve néztek a bénán elhelyezett súgógép. És szerencsétlen ja, helyen van, és nem csak, és szerintem, hogy nem csak mi fordulunk igen, hátra, hanem mindenki nézte, hogy mi az, amit a levegőben néznek, és a súgógép volt. De ennek van egy... Igazából taktikusan azt néztük folyamatosan, mert így... fél oldallal előre lehetett tudni mindig, hogy mit fognak mondani. Az info. Mindenki így csinálta kivéve, Peter Moore is the man. Ja, azt kell, hogy mondjam. A show csúcspontja az konkrétan az első 5 perc. A show előtti 5 perc. Ami nem volt streamen. Peter Moore egy ilyen kis stand-up comedit levágott, ahol kicsit ott összetűzésbe került. A németeknek nyalt egy picit. Igen, a Sonyval kicsit összetűzésbe került. Hát egy... Egy poén keretein belül természetesen belül. Ez nagyon... Sörrel poénkodott, meg piálással poénkodott. Na mindegy, kifele menet tettünk perecet sört, úgyhogy végül is elégedetten távoztunk. Amit még így nagyon-nagyon röviden, mi az, ami a legjobban tetszett nekünk az IE konferencián, hogy azért nem menjünk el mellette. Mondom én, és szerintem nagyjából egyetértettünk. Az egyik az a, hát már korábban bemutatott Plants vs. Zombies Garden Warfare volt, amiben ugye bemutatták ezt a zombi módot. Ami kurva jó, valami AC/DC-t vagy Airborne, vagy nem tudom milyen AC/DC volt alatta. Nem Airborne, ez az AC/DC kópia banda. Szerintem AC/DC volt alatta, mindegy. Baromi jó volt. Nagyon jó kis trailer. A másik pedig a Titanfall. Az bizony. A Titanfall, amiről sokan írtátok, hogy nem is néz ki annyira next gen játéknak, ebben talán még egyet is tudunk érteni. Ellenben... Nem is azért néz ki jól. Nem is azért néz ki jól. Hanem a maga a játékmenet, meg a lehetőségek azok olyanok benne, amik... Tényleg egy frissességet visz ebbe a online FPS jellegű multiplayerbe ezzel a rendkívül agilis Unreal Tournament-szerű játékkal. Nagyon izgalmasnak tűnt, és nagyon pörgősnek, és tényleg igaznak látszott az. Jó, nyilván ez egy megrendezett bemutató, de tényleg érződött azt, amit a fejlesztők nyilatkoztak többször, hogy itt azért hosszabb meccsek lesznek olyan szempontból, hogy nem 15 másodpercenként fogsz respawnolni a halálok után, hanem azért itt nagyobb lélegzetvételű nekifutások vannak. Mindent egybevétve szerintem egy profi konferencia volt. A hely szellemének, ugye Németországban vagyunk megfelelően, a mi ízlésünkhöz képest kicsit sokat koncentráltak a Sims 4-re, meg a Command & Conquer. Meg a Lothar Matthäus-ra. Akit kihúztak a segükből. Fölkonferálták, hogy Lothar Matthäus a focista legenda, dreggel, hát ha nem is beüvöltöttük, de azért hangosan megígéztük, és a bukott magyar szövetségi kapitány. Még a rezüméjében azért benne van, aki valamiért még mindig nem beszél jól angolul. Nem, de mindegy. Nekem egyébként a FIFA gondol. 14 is nagyon tetszett a Next Gen verziók, szerintem pont azon a téren próbálnak javulni, ahol igenis ezzel a generációváltással van lehetőség. Ez az atmoszféra az olyan dolog, amit egy kicsit már így megvillogtattak a legutóbbi VB-s játékban, de azóta kicsit így alább hagyott, és ez tényleg egy olyan terület a FIFA-n belül, ahol lehet fejlődni, és úgy néz ki, hogy rá is feküdnek komolyan, aminek én nagyon örülök. Na és utána? Ketté szakadtunk, két csoport. Volt is egy kis dilemma, jöttek ott a Playdomos dínóék, akik szegény pont akkor csöppentek bele oda mi társaságunkba, amikor épp azon tanakodtunk, hogy hogyan szervezzük tovább a napunkat. De utána megszerveztük. Megszerveztük. Szerencsére. Mackó és Drag elment Sony konferenciára, mi pedig a, hát nem is egy időben, de majdnem egy időben kezdődő erre a bizonyos Xbox community eventre, ahol aminek azon kívül, hogy buli volt, party, DJ-vel, meg mindennel, ami kell, meg sörrel, amellett egy játékdemó lehetőség volt, mármint egy hands-on kipróbálós demo lehetőség nagyon sok Xbox One játékkal. Mivel a Sony kezdődött előbb, mondjátok ti, hogy mi csapódott le a Sonyból nálatok? Hát igazából fura volt azt visszaolvasni, hogy nem volt túl jó konferencia, meg többen megjegyeztétek, hogy elég gyenge volt akár a közvetítés, akár a tartalom is, ami a helyszínen egyrészt nagyon profinak tűnt, tehát élőben végtelenül profi volt az egész. Egyedül az elején volt valami kis baki, mert ott a képernyő, mintha nem adott. Bedobta az Xbox szint, igen, a zöld. Nyilván az operatőri munkáról nem tudunk nyilatkozni, tehát ugye élőben látjuk ezért. De élőben jó volt, és az volt a durva, hogy ugye sorba pufogtatták az újabb címeket. Na most, ha most ez nem a AAA, nem tudom én milyen, God of War 15, hanem ezek egy része indie játék volt, hát szerintem ez is valami, ezek azért kinőtték már magukat egy bizonyos szinten. Meg azért, aki követi a Gamescomot, az tudja, hogy itt azért nem jelentenek be nagyon ilyen igazi nagy tripla exkluzív címeket. Mi se vártunk ilyet, ellenben szerintem is egy jó konferenciát kaptunk. Többieknek is úgy jellemeztem, hogy kicsit olyan volt, mint a Microsoftnak az E3-os konferencia, hogy folyamatosan pörgették a játékokat. Ami nem új volt, azt két mondatban igyekeztek lerendezni, és inkább az új címeket mutogatták, amik közül szinte mindegyik nagyon érdekes volt, és mindegyikben volt valami olyan ötlet, amire azt mondtuk, hogy na, végre valami friss, végre valami új. Viszont ilyen kicsit személyesebb sztori, még a konferencia előtt így elmentünk WC-re, mert hát WC-re ezeken a helyeken is mindegy hosszú sorban állás és társai, gyakorlott turista, illetve gyakorlott újságíró, és miután ott láttuk, hogy a WC-n a kriterionos főnök ott van, meg nem tudom, te beálltál mellé talán éppen sorban. Igen, mentem, igen, felmértem, hogy hogyan teljesít. Hogy az autókkal virtuális autókkal kompenzál, nem. De nem ez a lényeg, hanem a teszünkbe jutott, hogy hát itt a WC meg a dohányzó környékén azért megfordulnak itt bizonyos arcok. Igen, volt bőven időnk, úgy voltam vele, hogy nézzünk már körül, hát ha látunk valami ismerős arcot, és aztán akkor smúzolunk. Felnéztünk, és jött ki a dohányzó helység felé bentről, ugye a Gran Turismo sorozat atya, a Kazunori Yamauchi. Aki úgy szinte így földbe gyökeredzett a lábunk, én elővettem a mappát, amiben hoztam a játékborítókat, hogy na majd aláíratom, aztán rájöttem, hogy két játéknak a borítóját hagytam otthon, az egyik az a GTA 5 Academy Edition, mindegy, úgyhogy ott szentségeltünk, ott láttunk, hogy kinn ott van a dohányzó résznél, aztán mire megfordultunk, addigra eltűnt. Így kicsit úgy is voltunk vele, hogy olyan volt, mint ami káprázott lett volna, vagy ami jelenés. Annyira belejeltük magunkat, hogy már oda képzeltük. És akkor majd lesz valami. Beálltunk a sorba, hogy fölmenjünk a konferenciára, és így egyszer csak így felbukkan előttünk a Translator Guy, aki ugye meme lett, tehát ő az, aki a 2 vagy 3 évvel ezelőtti EA konferencián, ugye a E3 konferencián, ugye tolmácsolt gyakorlatilag Kasz bácsinak, és ebből egy ilyen internetes meme lett, és a csóka felbukkant előttünk, ugyanabba az inkbe, ugyanabba a szerelésbe, sőt a far zsebébe, hogy megfordult, egy ilyen ütött kopott notesz volt, tehát ez is egy ilyen szürreális valami volt. Mindegy, bejutottunk, végignéztük a konferenciát, és akkor még utána oda mentünk a Kasz bácsihoz, csináltunk fotót vele, akkor a Mark Cserniék egyébként nagyon szimpatikusak voltak, mikor ott kértük, hogy hagy fotózzuk le őket, akkor még a Ubisoftos főnöknek is így odaintett, hogy gyere, meg ott pózoltak nekünk, meg vigyorogtak. És meglepő módon az volt a furcsa, ugye, hogy ezután az esemény után talán volt még valami zárt körű sajtótájékoztató, viszont annak ellenére, hogy ott lézengtek egy csomó sajtós emberket, mindenki sajtós volt gyakorlatilag, így mintha nem mernének oda menni ezekhez a figurákhoz. Tehát, és egyébként nagyon pozitívan csalódunk mindig, hogy mindenki kedves, mindenki a Yamauchi is egyből oda ment hozzád, megfogta a vállad, meg vágta magát a pózba, tehát nem lehetetlen ezekkel az emberekkel úgymond egy minimális kapcsolatot létesíteni, mert ez egy jó dolog. De egyébként mindig ledöbbenünk ezen, tehát én most konkrétan azon voltam kiakadva, hogy felmentünk, ez egy ilyen emeleten volt ez a konferencia terem, hatalmas volt az egész, felmentünk, és az emberek a hátsó sorba elkezdtek leülni. Tehát ezt minden évben ledöbbenünk, hogy... Bejut az ember egy Sony konferenciára, amiként tényleg belülről fantasztikus élmény volt, hatalmas kivetítően, nagyon, nagyon jó fény effektek kíséretében mentek a bemutatók, és az ember a utolsó sorból akarja ezt nézni. Miért? Na mindegy. De ezt röviden szerintem ennyi, a többit azt megírtunk. Hogy maga a konferencia, szerint mi úgy láttuk, hogy ez egy tök jó konferencia volt, meg igazából nagyon őszinte megszerethető volt az egész, amit a Sony előadott szerintem. És itt is szerintem a Mark Cerninél néztük nagyon, hogy ő is ugyanaz volt, mint a Peter Moore, hogy mindenki olvasta a kis puskáját, ő meg mint mondta a fejből nyomta volna az egészet. Tehát rendben. És mi volt az Xboxos Pardin? Az Xboxos Pardin azon a Microsoft az egyrészt látszott rajtuk, hogy mivel a közönség, meg a sajtó is így, hát nem is, hogy ellenük fordult, hanem így az utóbbi időben kevés jó hír jelenik meg a Microsoftról, meg az Xboxról. Most ugye ilyen mindent bele alapon mentek erre rá. Én életemben nagyon sok ilyen jellegű rendezvényen voltam már. Olyan kajaellátás még sehol nem volt, mint amilyen itt volt. Tehát konkrétan volt egy német kajapult, egy ázsiai kajapult, és egy ilyen angol szász amerikai kajapult, mindegyiken a megfelelő ételekkel. Rendkívül jó steak volt, tehát nem csak hogy steak volt, hanem igazán finom a steak volt. Ez az ellátás része, tehát ezt így nagyon-nagyon oda tették magukat. Nyertünk egy Xbox One-t. Kezdődik! Na jó. Na, szóval nyertünk egy Xbox One, de ezt tegyük félre, ezt megpróbálom külön kezelni. Amit nem tudtunk mindent megnézni, mert viszonylag sok ember volt ki, még úgy is, hogy ez egy zárt körű rendezvény, sorban állás volt a szó legszorosabb értelmében. Csak nézni tudtunk egyik-másik. Egyik-másikat csak néztünk. Amivel én játszottam két menet Call of Duty-t. Az egyik az új játékmód, aminek most nem jut eszembe a neve, mert nagyon késő van. Rush talán. Ha nem, akkor majd kijavít az olvasó. És játszottam egy kör Domination-t. Az új Call of Duty, ez Call of Duty. Xbox One-on láthatóan nagy felbontásban, magasabb felbontású textúrákkal, élsimítással megy, jobban néz ki, mint Xbox 360-on, de nem az a játék, amire azt mondanád, hogy ez egy next gen csoda. Viszont mi volt az, ami nagyon durva volt? Ami nagyon durva volt, az a ma bejelentett Fable Heroes. Legends, elnézést, igen, késő van. A Fable Legends, ami egy ilyen 20 perces prezentáció volt belőle, ahol szintén odahozták, akit oda lehet hozni, mert a Lionhead stúdió főnök és a játék vezető dizájnere volt ott, és ők demózták, ami ritka, hogy ilyen magas szinten demóznak valamit. Ez egy Unreal 4 engine-es játék, gyakorlatilag egy prototípust mutattak belőle, tehát ez még korán sincsen kész. Baromi jól nézett ki. Nyilván ez a játék egy másfél év múlva fog megjelenni. Egy év múlva a legkorábban szerintem, de lehet, hogy később. És tele volt nagyon jó ötletekkel, erről fogunk írni egy hosszabbat, nagyon-nagyon röviden. Hangsúlyozottan nem MMO, de nagyon online játék. Négy hős van állandóan, ezeket vagy négy élő ember, vagy egy ember és AI, vagy két ember és AI. Mindenféle kombinációban lehet irányítani. Ami még oké. De aki ismeri a Fable-t, az tudja, hogy folyamatosan ellenfelekkel, ellenségekkel, dungeonekkel találkozol, és ezeknek az ellenfeleknek, illetve a dungeonök csapdáinak az irányítását is átveheti egy játékos. Akár tabletről is, Xbox One-ról vagy tabletről átveheti, és bemutatták, hogy ez hogy működik, egészen meggyőzően is baromi jól működött, hogy hirtelen beugrik egy élő játékos, és az addig viszonylag könnyű harc elkezd durvább dolgokat csinálni a hősökkel. Úgyhogy az a játék, amire Xbox One-on figyelni kell. Nyilvánvalóan nem egy számozott Fable-nek a komolysága a sztoriban. Tehát azt jelezték is, hogy bár lesznek benne történetek, de itt igazából a csapat az első. Viszont én azt mondom, hogy egy baromi jó Left 4 Dead típusú játék, amiben tényleg baromi mókás az, hogy tabletről, akár a játékos mellől ott ülhet a kis haver, és örüljük a caj mellett, uszíthatja rá a trollokat. Left 4 Dead, Dead Rising 3, ugorjunk át róla. Az, amihez nem fértünk hozzá, mert ott állandóan ült át valaki, és nem lehetett lefeszíteni az embereket, ott annyit tudtunk csinálni, hogy pólót hoztunk nektek, a kis hostesslánytól kikunyeráltunk két darab pólót, ezt nektek szántuk olvasóknak. Amit így nagyon gyors benyomás, mert néztük egy jó darabig, ahogy mások játszanak vele, jobban néz ki szerintem, mint ahogy a trailerek alapján olyan kicsit jelenlegi generációsnak tűnt, nem. Ellenben nyilván ez egy jövőre megjelenő játék, hát még optimalizálatlan volt, tehát sebesség gondjai voltak. A Forza Motorsport 5-tel mentem egy kört, erről fogunk írni, mert a Drag megy egy prezentációra, most töltünk fel róla egy videót, amin nem még véletlenül sem én játszok, hanem egy dude, aki oda leült utánam, és azt vettem föl, és a dude tök béna, de ment egy kört a Laguna Secán, és látni fogjátok. Mondjuk egész egy külső nézetben mondtam neki, hogy váltsát, és így nézett rám, ebből is látszik, hogy mennyire értett az egész, ez mindegy. Lement a kört, lehet látni, hogy hogy néz ki egy autó, meg a pálya. Ez a lényeg. Igen? Ja, semmi, ugye csak, hogy a körbe menjünk fizikailag, ahogy voltak, ugye megnéztük, ahogy nem kipróbáltuk, csak megnéztük, ahogy a Killer Instinct egyik dizájnere. Nem, a vezető dizájnere. Vezető dizájnere, és aztán ti is megnézhetitek talán. Igen, valóban. Nem? Rossz lett? Nem lett túl jó. Akkor sajnos egyébként az, ami kikerül, az így válogatott anyag. Tehát sokkal több mindent veszünk föl, de nem mindig olyanok a fényviszonyok és a körülmények. Tehát ha kiverik az ember kezéből a kamerát, hogyha nem tudod kirögzíteni valahogy, így van. Nem férsz oda akár állvánnyal nélkül. Azt sajnálom, azt lehet, hogy most csak simán a saját YouTube accountomra földobom azt a videót. Nem jó minőségű, meg autofókusz, de lehet látni, hogy a vezető dizájn egy amúgy egyébként a játékhoz viszonylag, verekedős játékhoz viszonylag értő embert hogyan pusztít el. Tehát elpusztította. A végén talán a másik ember bocsánatot is kért tőle, hogy zavarta és az idejét elvette. Iszonyatosan megverte a srácot. Érdekesebb volt, hogy árkásztikkel nyomták. Árkásztikkel nyomták mind a kettő. Ahogy kell. Okay. Játszottunk a Rise-zal. A Rise-nak a kétfős kóp módja volt kipróbálható, ami egy ilyen aréna harc. Állandóan változik, az erről fogunk írni, megint csak nem megyek bele. A rövid tapasztalatunk az, hogy ebben már QTE sem volt. Már nem volt benne QTE, és van ez a csokiraknál, hogy ronda, de finom, ez szép, ez egyszerű, de a maga módján élvezetes volt. Tehát olyan, mint egy gladiátorharc. Nem kell sokat belegondolni, hogy mentünk, azt csaptunk. Tehát ez véletlenül sem God of War, hanem ez egy ilyen third person akciójáték karddal meg lándzsával, ahol iszonyatos brutális kivégzéseket, de szörnyűségesen brutális kivégzéseket lehet nyomni, és amilyen híre volt, tehát, hogy nem volt jónak sem mondanám nagyon, De úgy a maga módján élveztük. Szép volt, jól nézett ki. Azt meg kell neki hagyni. Néztünk Kinect Sports Rivals. Kinect Sports Rivals, azt inkább te nézted mindén. Én néztem. Jó, tetszik, hogy a normális sportokból elmentek ugye ebbe a fantasy világba ültetett furasportok, valódin alapuló furasportok irányába, és baromi jól, tényleg baromi jól működik a Kinect. Tehát meg lehet fogni a dolgokat benne, figyelje az újakat, pontos. Azt mondom, hogy ez egy kellemes kis kinetes játék lesz. Nagyon gyorsan még, ami volt, szerintem ahol abszolút nem kellett sorba állni, és állandóan üres volt, szegény Popkepik Peggle kettője, ahova mi leültünk mind a ketten, és végigcsináltunk két-két pályát talán, megdicsértük a játékot, és a jelenlévő három popkepes örült, és újongott, hogy végre valaki. A Peggle 2 az a Peggle 2. Ennyi a, röviden ennyi a Peggle 2 mögött álló történet. Te nézed ki rosszul, de Peggle. Úgy nézett ki, mint a Peggle 2. Igen. Volt még valami? Volt még egy Zoo Tycoon, ami meg egy Zoo Tycoon, ami egy tök jó játék lesz. Gyerekeknek és apukáknak. Igen. És anyukáknak. Igen. Semmiféleképpen nem a Kratosz. És nagyon gyorsan a gépről és az irányítóról. Az irányító tök jó, ebben aztán megegyeztünk. Tök jó, láthatóan javították a D-pad, szinte teljesen más, mint volt. Jó D-pad. Jó megfogni. Jó megfogni, teljesen rendben van az irányító. A gép! Itt most már gépek voltak kint, tehát nem ez meg az, konkrétan kint volt a gép. A gép nagy. Szerintem másfélszer olyan magas, mint az Xbox One. Xbox 360. Jaj. Kezit csókolom, tessék mondani, Xbox van. Tényleg videomagnónak néz ki. Én azt mondom, hogy jelenlegi formájában szépségversenyeket biztos nem fog nyerni. Ettől függetlenül lehet egy jó gép, és ahogy most már nyertem a világ legjobb gépe természetesen. De hát szépnek azt korán sem mondanám. Ezek az első tapasztalataink, és még csak a nulladik napon vagyunk, és utána, amikor az egésznek vége volt, és visszamentünk még, hogy hozzunk esetleg egy pólót, akkor nyertem egy Xbox 360-at. Na most melyiket? Most már nem hiszünk már neked. Bazd meg, mivel a 360-at nyertem. Lehet. Nem van, nyertem, a sorsoltak. Na, de szerintem ne spoilerezzük el azt, hogy holnap mi lesz, mert már így is későre jár, és holnap még ki kell tenni. Nagyon sok minden lesz, úgyhogy tartsatok velünk, holnap is este jelentkezünk. Igen, meg napközben mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az a Gamescom élőben hír, az a legfrissebb tartalom folyamunk. Ott Twitter, meg képek, meg Twine, mindent. Twine. Kész, nem, fél kettőkor nem vagyok magamnál. Biztos, hogy a Twine is jelent valamit. Az egy játék biztos, vagy egy emulátor, vagy valami hasonló. Valami a múltból. Ez a Twine racsol. A Twine racsol. A kedvenc játékomat, ha már. Twine 2. Na, tehát azt érdemes nézni, mert ott nagyon modernek, és frissek, és klasszak, és jók vagyunk. Ja, jók vagyunk ott. Na, jó éjszakát nektek. Jó éjszakát nektek. Holnap találkozunk. Találkozunk sok minden mással még. Hello! Halló! Sziasztok! Bye-bye! Nyertem egy Xbox One!